tata Samueli liboso ya Nzambe ya Israele. Acha kitembe liboso ya Nzambe Dawidi lipanga moko. Goliath elombe ya ba Filistia akwei na se. Sonyo namboke shipito hey hey hey hey hey hey na beta tembete osamo konzi o mikiti saki ina esika ya bato ya pamba nonso boyo sikola biso lelo yo osombi biso na makila na yo hey hey. Bamone lio, baba kio e kulusu. Toka ni yanko, zela ya lobiko. Obiki saki, mokili mobimba. Oya kinase, lokola mwampate. Bamone lio, baba kio e kulusu. Boma, pardon chez mon Yuda, donc en Denzambe, Yaba Yude Lombe, la télé Makio, la cantine de Makambo. Yo, yo, yo.